Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 10. Serwis informacyjny przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Proces w głośnej sprawie próby zgwałcenia 13-latki rusza w Nowym Sączu. Kościół niezgody, m.in. sprawy światopoglądowe. Mijają 2 lata rządów koalicji 15 października. Coraz bliżej finału konkursu chopinowskiego. W 3. etapie zaprezentuje się 2 z 3 Polaków. Prokuratura oskarżyła go o próbę zgwałcenia 13-letniej dziewczyny i zaatakowanie innej nastolatki w Rabce Zdroju. 20-latek nie przyznał się do winy. Przed sądem w Nowym Sączu rozpoczyna się jego proces. Sprawa napaści i poszukiwań Filipa W. na początku roku poruszyła Podhale. 20-latek zaatakował 13-latkę idącą do szkoły. Według śledczych miał usiłować ją zgwałcić, przewrócił na ziemię i pobił. Uciekł spłoszony przez przechodniów. Policjanci zatrzymali go tego samego dnia. Według obrońcy Artura Latawca materiał dowodowy nie wskazuje na usiłowanie gwałtu. W tej sprawie nie sposób uciec od stwierdzenia albo domniemania, że media, a w zasadzie opinia publiczna, wydały już wyrok. Pomiędzy tą młodą dziewczyną a moim klientem doszło do jakiejś szamotaniny i sąd będzie rozstrzygał dlaczego. 20-latkowi grozi dożywocie. Mijają 2 lata od wyborów, po których do władzy doszła obecna koalicja. Współpraca 4 partii nie jest łatwa, przyznają koalicjanci. Według Agnieszki Pomaski z Platformy Obywatelskiej do największych różnic dochodzi w sprawach światopoglądowych. Jako przedstawicielka tego skrzydła bardziej liberalnego w samej Koalicji Obywatelskiej też chciałabym, żeby pewne rozwiązania wyglądały inaczej, żeby ta otwartość była większa. Jakub Stefaniak z PSL uważa, że największe kryzysy miały miejsce, gdy posłowie Polski 2050 głosowali razem z opozycją przeciwko projektom rządowym. Jeżeli miałbym patrzeć na to przez pryzmat tych 2 lat, no to na pewno nie powinno być takiej sytuacji, że minister rządu głosuje przeciwko rządowemu projektowi albo się nawet wstrzymuje. No jeżeli mamy być silni, tak jak to mówił premier, jak 1/5, no to nie możemy sobie na takie rzeczy pozwalać. Łukasz Osmalak z Polski 2050 ocenia, że największy zgrzyt w koalicji wywołała postawa lewicy w sprawie obniżenia składki zdrowotnej. To było jednak coś, na co wielu Polaków czekało. No i przez decyzję lewicy nie udało się tego projektu wprowadzić. Projektu w mojej opinii dobrego. Koalicyjny rząd współtworzą KO, PSL, Polska 2050 i Lewica. Ukraina oczekuje od Amerykanów tomahawków. Chociaż Donald Trump wciąż nie powiedział jednoznacznego tak dla dostaw rakiet, to nad Dnieprem narastają nadzieje na pozytywną decyzję Waszyngtonu. Po nowe, dobre wiadomości w sprawie tomahawków prezydent Zełenski wybierze się w piątek do Waszyngtonu. W zeszłym tygodniu 2 razy rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon. Są zarysowane decyzje, które mogą pomóc, dotyczące patriotów i tomahawków. Istotne jest, by wrażliwe sprawy omówić osobiście. Przez telefon nie da się wszystkiego powiedzieć. Nie wiadomo, czy w piątek uda się uzyskać ostateczną deklarację Amerykanów na temat tomahawków, ale tendencja jest pozytywna, zaznacza ukraiński ekspert do spraw międzynarodowych Wałętyn Hładkich. To podobna historia jak z wyrzutniami HIMARS, ale też myśliwcami F-16. Mówiono, że to nierealne, ale okazywało się, że jest jednak możliwe. Chociaż, jak się spekuluje, USA mogą przekazać Ukrainie jedynie 50 tomahawków, to Kreml reaguje nerwowo i mówi o nowym poziomie eskalacji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mazurki i sonaty słychać w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Trwa 3. etap konkursu chopinowskiego. Zakwalifikowało się do niego 20 pianistów z 8 krajów, w tym 3 Polaków. Wieczorem zaprezentuje się 2 z nich, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz. Ten ostatni cykl mazurków zagrał już w 2. etapie, bo jak mówi, to jego ulubione utwory. Bo ja kocham mazurki, a zwłaszcza opus 17, a zwłaszcza numer 4. Więc jak się tak bardzo kocha jakiś utwór, to się chce go zagrać jak najszybciej. Ponieważ w 1. etapie nie było dowolnego, to w 2. jak najszybciej wepchnąłem te mazurki i na szczęście je zagrałem. Mazurki są trochę impresjonistyczne, one są często zapisem chwili. Między innymi dlatego je tak bardzo lubię. Jutro zagra ostatni z Polaków Piotr Aleksewicz. Jutro także poznamy nazwiska 10 finalistów konkursu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami jeszcze mglisto. Od 7 stopni na Podhalu do 9 na Podlasiu, 11 na Podkarpaciu i 13 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:05. Dobrego dnia. Anna Regulska, Zuzanna Olbińska, Marta Malinowska. Po raz drugi dzień dobry do godziny 11:00. Dobrego dnia w programie trzecim, a dobry dzień to w naszym rozumieniu przede wszystkim bardzo dużo dobrej muzyki. Like we're two. Speed of Sound i Coldplay. Właśnie ta prędkość, energia i urok dźwięków i muzyki to jest to, z czego my uwielbiamy korzystać w dobrego dnia. Korzystamy też z najnowszej muzyki, żeby prezentować Państwu płyty tygodnia. W dobrego dnia tym razem skupiamy się na albumie Rochelle Jordan Through the Wall. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że to imię i nazwisko może nie być jakoś bardzo rozpoznawalne, ale celowo wybraliśmy taki album na płytę tygodnia, żeby właśnie zachęcić Państwa do sprawdzenia tego wydawnictwa w całości. Uwielbiam stwierdzenie ulubiona artystka Waszych ulubionych artystów, bo coś w tym pewnie jest, że wielu takich znanych i komercyjnych twórców zachwyciłoby się propozycją od Rochelle Jordan, bo to jest po prostu świetnie zagrana, nagrana oraz zaśpiewana płyta, która tak płynnie przechodzi pomiędzy różnymi współczesnymi gatunkami muzyki popowej i muzyki tanecznej, że tu nie ma miejsca z mojej perspektywy na takie czepianie się i doszukiwanie czegoś, co Rochelle Jordan mogłaby zrobić inaczej. Chyba, że z czystej złośliwości, ale z naszej strony takiej złośliwości Rochelle Jordan na pewno nie zazna. Never Enough to jest nagranie, które wybraliśmy na dzisiaj z płyty Through the Wall, czyli płyty tygodnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Door, Teddy Swims. Za chwilę w Dobrego Dnia Jessie Ware. To jest utwór, który w moim sercu ma specjalne miejsce. On mnie jakoś tak od zawsze porusza i chwyta za te najbardziej wrażliwe struny, ale Państwa zaraz zachęcimy do tego, żeby chwycić za telefony, bo będziemy mieć zaproszenia na niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To już za parę minut. Na razie Jessie Ware, Wildest Moments. Two wrongs, no right. Jesse Ware, Wildest Moments. Pewnie takie momenty dzikości i muzycznego uniesienia będą nam towarzyszyły w niedzielę o godzinie 19:00. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Newest Zealand. Ich tegoroczny album Harmony Attack mogliśmy już usłyszeć na naszej antenie. To była płyta tygodnia, między innymi w rotacji. No a to zespół, któremu przewodzi Borys Dejnarowicz, kojarzony z różnymi projektami związanymi z muzyką alternatywną. Niedziela, czyli 19 października, godzina 19. Zapraszamy Państwa na ten koncert. 22 i 7 trójek to jest nasz numer i właśnie pod ten numer proszę dzwonić, jeżeli chcą Państwo otrzymać takie zaproszenia na koncert w pełnym składzie. Borys Dejnarowicz, Michał Stambulski, Krzysztof Nowicki, Miłosz Wośko, Krzysztof Halicz. Możemy zdradzić, że na scenie nie zabraknie również gości. Oto są moje ulubione momenty. Ja Państwu nie powiem, kto będzie pośród tych gości potencjalną osobą, która pojawi się na scenie imienia Agnieszki Osieckiej, bo to zawsze jakoś tak podkręca emocje. 22 i 7 trójek. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na nasz koncert i gramy oczywiście utwór z ostatniej płyty Newest Zealand. Of you I dreamt, 'cause you're my one only. No matter what, I care for you, I care for you, I care, 'cause you're my one only. Autopromocja Polskiego Radia. Nasze muzyczne źródełko. Wasze muzyczne korzenie. Zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 9 listopada czekamy na zgłoszenia solistów, zespołów dziecięcych i rodzinnych, wykonujących muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zagrają podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.

No i teraz oddajemy się do miejsc ciszy w miejskich przestrzeniach. Takich będziemy szukać w Wiedniu, Skandynawii i na warszawskim Żoliborzu. A na te poszukiwania zaprasza Państwa Jo Jurga, czyli projektantka przestrzeni Joanna Jurga. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy jeżdżą Państwo po świecie słuchając dźwięków miast? Czy podróżują do stolic, bo można wysłyszeć tam rytm tanga albo na przykład fado? Jeśli tak, to opowiem Państwu dzisiaj o osobie, która szuka na świecie miejsc, które chwalą się tym, że są miejscami ciszy. 5 lat temu robiłam chyba taki pierwszy duży objazd w Skandynawii i pamiętam, że takim moim odkryciem na kempingach było to, że nikt nie puszcza muzyki, nikt się nie drze, że wszędzie panuje cisza, że nawet bycie na dość popularnym kempingu nie powoduje zmęczenia ludźmi i takim hałasem generowanym przez ludzi. I to było fantastyczne. Takimi właśnie miejscami zachwyca się Jo Jurga, dr Joanna Jurga, projektantka przestrzeni. Ja szukam wakacji w miejscach cichych. Ja chodzę bardzo często po mieście w zatyczkach, bo ja mam problem z natężeniem dźwięku. Mnie dźwięki strasznie rozpraszają. Ja nie umiem pracować z muzyką. Ja na przykład często jak muszę gdzieś coś zrobić w kawiarni, to mam słuchawki tylko po to, żeby mieć włączoną redukcję szumu. Tyle, że nie o upodobania pani doktor chodzi, tylko o zdrowie. Ta edukacja wokół roli ciszy i hałasu jest dla mnie ważna też, żeby ludziom opowiadać, dlaczego im jest często ciężko, dlaczego są zmęczeni. No gdzieś staram się walczyć o tą świadomość roli ciszy i hałasu, żeby nasze miasta były cichsze, bo po prostu dzięki temu wszyscy będziemy zdrowsi. Według badań WHO narażenie człowieka na hałas zabiera nam, no jestem ciekawa, kto zgadnie, otóż zabiera nam statystycznych 10 lat życia. To jest bardzo dużo, hałas przekłada się na wszystkie elementy naszego życia, od trawienia, przez napięcia w systemie nerwowym, przez jakość snu, w tym regenerację, potem na sposób skupienia, więc tak naprawdę nie ma elementu funkcjonowania naszego ciała na rytm serca, to bardzo widać, na przykład jeżeli noszą Państwo wearables, jakiekolwiek pierścionki, zegarki monitorujące rytm serca, to można zobaczyć, że na przykład jak stoicie na peronie, gdzie wjeżdża pociąg albo metro, to widać jak w momencie wjazdu to tętno skacze, bo ten hałas jest zawsze niepokojący, bo on niesie jakąś informację o przestrzeni, no i atawistycznie miało nam to mówić, na przykład, że nie wiem, leci lawina, tak? I że to jest zagrażające naszego życiu, albo jest tętent zwierząt i że to też jest niebezpieczne. Uwaga uciekać. Uwaga uciekać, dokładnie tak. Na poziomie uświadamianym często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale na wykresach fal mózgowych to już wszystko widać. Walka o ciche miasta ma sens. Gdzie zatem pojechać, by posłuchać tej ciszy? Pierwsze miasto, które przychodzi mi do głowy i było takim rzeczywiście intensywnym przeżyciem cichszego miasta, był Wiedeń. Ja 2 lata temu montowałam wystawę w Wiedniu, spędziliśmy tam tydzień i pierwsze, co zauważyłam, to, że po pierwsze w Śródmieściu nie jeżdżą pojazdy na sygnale, nie używa się klaksonów, jest bardzo dużo znaków, żeby nie używać klaksonów. W knajpach, w ogródkach nie ma muzyki i jest to opisane też po angielsku, że ze względu na szacunek do sąsiadów, a jak nie ma muzyki, to ludzie mówią ciszej, bo nie próbują jej przekrzyczeć. Byliśmy też w restauracjach, gdzie wewnątrz ta muzyka była dosłownie w tle i naprawdę była uber cicho, no co też powoduje, że ludzie nie chcą być słyszani w całej restauracji, więc zupełnie naturalnie zaczynali mówić ciszej i nie było tego wrażenia przekrzykiwania muzyki i otoczenia, więc Wiedeń wspomina jako taki w ostatnich czasach, został przeze mnie odkryty jako ciche miasto, ale też kojarzę dzielnice w różnych częściach Polski, które są ciche ze względu na to, że są typowo mieszkalne. Jeszcze Państwa zadziwię, nie trzeba wcale wyjeżdżać z kraju, by poszukać cichych dzielnic miast. Więc jak pojedziemy na warszawski Żoliborz, to tak naprawdę on jest cichy, no bo i średnia wieku, i sposób zabudowania przestrzeni z dużą ilością zieleni powoduje, że to tło akustyczne jest zdecydowanie cichsze niż w dzielnicach, które są blisko tras szybkiego ruchu, z dużą ilością usług, z dużą ilością miejskiego hałasu. I znowu to nie jest kwestia tego, że ja jestem za tym, żeby w miastach nie było knajp. Niech te knajpy będą, tylko niech one szanują właśnie poprzez natężenie muzyki i zasady, że po 22 nie siedzimy na zewnątrz w budynkach, w których mieszkają ludzie, szanują właśnie to, że my tej ciszy po prostu bardzo, bardzo potrzebujemy i wszystkie dzielnice, które są bardziej obsadzone, bardziej zielone, też zawsze będą cichsze. Warszawski Żoliborz to jeden z tych przykładów. Takich miejsc, takich dzielnic jest w Polsce znacznie więcej. Warto je sobie szanować. I szukać tych miejsc właśnie. Anna Dudzińska, Dobrze Zaprojektowane. Bardzo dziękujemy. Kolejne spotkanie z wyjątkową wrażliwością architektoniczną Ani Dudzińskiej za tydzień w środę po godzinie 10.30 w Dobrego Dnia. I Want Neil i Groove Armada. I don't want models in a city. ciebie i będę miał pretekst, bo ty sama nie chcesz spać. Przeglądam się w lustrze, blady na później, zostać z tobą sam na sam. Przeglądam się w lustrze, plany na później, zostać z tobą sam na sam. Zadzwonię do ciebie i będę miał pretekst, bo ty sama nie chcesz spać. Przeglądam się w lustrze, plany na później, zostać z tobą sam na sam. Zadzwonię do ciebie. To piątkowa premiera, czyli Jurek Merner, Sam na Sam, nowy singiel tego artysty, wokalisty, związanego do tej pory z kilkoma innymi muzycznymi zespołami, takimi jak Kroki czy Giz, ale teraz Jurek Merner te Kroki stawia już zupełnie samodzielnie. 15 minut zostało nam do godziny 11. Zgodnie z obietnicą sięgniemy po raz kolejny dzisiaj podczas naszego spotkania po nagranie z repertuaru D'Angelo, ta bardzo smutna i poruszająca informacja o śmierci artysty dotarła do nas wczoraj w godzinach popołudniowych. Nie chcę tutaj chyba rozwodzić się nad poziomem tej straty i nad tym, jak wielką postacią dla muzyki D'Angelo był, bo zasługuje on na zdecydowanie więcej niż jedno wejście, ale to, co pewnie możemy zrobić podczas takiego wspomnienia, to zachęcić Państwa do spędzenia czasu w towarzystwie którejś z jego trzech płyt. Każda jest naprawdę ikoniczna, jak na moment, w którym się okazała, tworząc wyjątkową, nie bardzo rozbudowaną, ale unikatową dyskografię. To jest wrażliwość nieporównywalna do jakiejkolwiek innej. To jest tak perfekcyjne wyczucie w tej soulowej właśnie przestrzeni muzycznej, do której wielu innych artystów dążyło. No i też ten szereg wpisów poświęconych temu, jak wielki wpływ miał D'Angelo na większość dzisiejszych muzyki, twórców muzyki popularnej, tylko o tym świadczy. W roku 95 ukazała się debiutancka płyta Brown Sugar. W 2000 przez wielu uznawanych za najlepszą płytę Voodoo i 2014 Black Messiah. Z tej płyty właśnie pochodzi jedno z moich ulubionych nagrań ever, Really Love. send me to my tomb, pero yo soy libre. Quieres ser mi rey, rey, rey, rey, no sé si confío en ti. I D'Angelo. W dobrego dnia ta muzyka na pewno będzie nam towarzyszyła i ten dorobek D'Angelo. O tym jestem przekonana, jak o niewielu rzeczach w życiu nigdy nie zostanie zapomniany. Anna Regulska, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Muzyczna Poczta UKF, czyli to państwa w dużej mierze wybory już za chwilę na naszej antenie. Dobrego dnia. Po raz ostatni dzisiaj mówimy. Do usłyszenia.